بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله الوقف قوله الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها وقف ni katika amali njema ambazo thawabu zake huendelea maadama nafuha muda wa kuwa manufaa yake yanaendelea. Alwaqfu min al-a'mali saliha aljari ajruha maadama nafuha. Walihadha yushtaratu an yakuna al-mawqufu ala jihatin min jihati al-birri al-khassa aw al-'amma. Kwa hiyo hushartiwa kuwa kile kilichowekwa wakfu kimewekwa wakfu ala jihatin min jihatil birri al-khassa au al-'am, katika moja katika zile njia za wema ambazo ni maalumu au amma zenye kuenea. Yakulu sharih الوقف عمل صالح يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها الصدقة الجارية. هذا هو الوقف. والوقف يجري ثوابه ما دام هذا الوقف قائما. ما دام الوقف قائما فيجري ثوابه. والوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة لكزوية إلي أصلياك نكبتش إلي منفعياك. مثال ذلك إذا كان هناك شخص يملك عمارة أنت وملك جنبا فوضعها وقفا أكويك جنبهيلو وقف بمعنى أن العبارة العمارة لا تباع ولا توهب وإنما تؤجر وأجرتها تصرف في المصارف التي حددها الواقف. ولأجرة إلى كدياك رنتياك ينبيو مدرسة فلاني أو مركز فلاني. ومن هنا فإن الوقف لا بد أن يكون على جهة خير وبر. جو هيو جهة يا خيري ننجي يا ويما. أما من وقف على جهة معصية كما لو وقف على بار خمر أو وقف على كنيسة أو وقف على مشهد شركي أو قبر يزار فيعبد من دون الله فهذا الوقف حينئذ يصرف على جهة بر. Wakfu huo uliowekwa kwa ajili ya kanisa au kwa ajili ya kabri ambayo yafanywa ushirikina, wakfu ule unatafutiwa njia ya bir, halafu unapewa kuachana na hii njia ya ushirikina. Fahimtu? Wala yusrafu ala hadhi aljiha allati takunu mukhalifatan lishari. Wakfu huo hautapewa jiha hii ambayo inakhalif sheria. فهمتم؟ ومثله أيضا ما لو وضع وقفا على الكتب الخرافية أو الكتب التي فيها عقائد فاسدة أو الكتب التي فيها روايات لمظاهر وتصرفات مخالفة للشرع فإن هذا الوقف يصرف فيجعل في كتب علم نافع. Wakfu huo kwa ajili ya vitabu hivi vya kukhurafi vitaachwa, vitabu hivyo vitafutiwe vya ilmu nafi, ununuliwe wakfu ule vitabu vipelekwe kwenye markaz. Nasema tutbau biha alkutubu alilmiyatu shariya. Wazi hadha. Wa idha waqafa alinsanu ala karabatihi fahadha min jihati albir. mtu akiweka wakfu jamaa zake kwamba renti ya hii nyumba ipewe masrufati ya jamaa zake vyakula nini, hii pia ni minjihati albir, wabitali yakunu waqfan sahiha, huu unakuwa ni wakfu ulio sahihi. Idhan alwaqfu min al-a'mali as-saliha al-jari ajruha ma dama nafuha, muda wa kuwa manufaa yake yapo ndio thawabu zake pia zinakuwa zinaendelea. Walihadha yustaratu an yakuna al-mawqufu ala jihatin min jihati al-birr al-khassa au al-'am. Jihati al-birr al-khassa ni kama hao jamaa zake, chakula cha jamaa zao kinapatikana kwa nyumba hii, renti yake chakula ile ni khasa. Au ilama nini, msikitini kupelekewa msikiti fulani, kulipa bili za maji, bili za stima, hii ni jihati ama. Wazi kauluhu wa an yakuna almawqufu aynan yuntafa'u biha ma'a baqa'i asliha, kuwa kile kile chenye kuwekwa wakfu ni kitu ambacho kinapatiwa manufaa pamoja na kubakia asili yake. Wa an yakuna almawqufu aynan yuntafa'u biha ma'a baqa'i asliha, kuwa kile chenye kuwekwa wakfu ni kitu ambacho hupatiwa manufaa pamoja na kubakia asili yake, kala aqarat kama viwanja, walawani vyombo, wasilahi silaha, walhayawanat wanyama, walmasahif misahafu, walkutubi na vitabu, wanahwiha na mfano hivyo. Wazi he, hivi ndio vitu vya kuwekewa wakfu, vya kuwekwa wakfu. Idhan yushtaratu fil wakfi an takuna ainu lwakfi baqiya, kuwa kile kitu cha wakfu kinabakia. Fa in kanat ainu lwakfi la tabqa fa inna alwaqfa la yasihu, ikiwa kile kitu cha wakfu hakibakii, wakfu huo hausihi. Mithalu dhalik, lau awqafa tufaha, lau aliweka wakfu tufaha akaleta makatoni hapa ya matufaha wanafunzi wakayala yote, si wakfu huo, hiyo si wakfu. Sawa, si wakfu. Yusuf atachukua matano hapo, si nani atachukua kumi. Wakfu umekwisha siku moja tu, ni wakfu wa vipi? Hiyo ni sadaka, si wakfu. Sawa. Idhan lau awqafa tufaha qila at-tufaha idha intafa'a an-nasu bi akliha fa innaha hina idhin la tabqa, ma apple watu wakila hayabaki, wabitali la yasihu wakfuha, kwa hiyo hausihi wakfu wa vitu kama hivi ambavyo havibaki. Walau kudira anna abqainaha lasaraa ilaiha talaf, lau ikikadiriwa kwamba sisi twabakisha hayo maepol tukayaweka, yangeharibika yote. Fahinaidhin la yasihu wakfu lfakiha, kwa haisihi kuweka wakfu matunda. Liannaha la yumkinu an yuntafaa biha maa bakai asliha, na hii ni sharti, sababu haiwezekani kupatwa manufaa pamoja na kubakia asli yake. Na katika sharti ya wa an yakuna almawqufu ainan yuntafau biha maa bakai asliha. Wa hakadha aidan la yasihu an yuqafa ash-shamu lil-iqad, haisihi kuweka wakfu mshumaa kwa ajili ya kuwasha usiku. Sawa. Wadhalika liannahu idha awqada ash-shama'a satadhhabu aynuhu, hakuna mshumaa unaobakia. Wabittali lan tabqa aynu alwaqfi, hapo haitabakia hiyo dhati ya ule wakfu. Wa amma al-umuru allati yabqa aynuha, ama vile vitu ambavyo dhati yake vinabakia, mithlu al-aqarat viwanja, walawani na vyombo, wasilahi na silaha, wanau idhalik fa innahu yajuzu wakfuha, hivi yajuzu kuviweka wakfu. Sawa sawa. Kauluhu wayuttabau fiha nasu lmuqifi, na hufuatwa katika mambo hayo au vitu hivyo nafsi ya mwenye kuweka wakfu. Yale maneno ya mwenye kuweka wakfu ndiyo yatakayofuatwa, idha kana ala wifqi shari, yakiwa katika muwafaka wa sheria. Wayutabau fiha nafsu lmuqifi idha kana ala wakfi shari, wa illa wajaba taadiluha lituwafika almashru. Hufuatwa katika vitu hivyo nafsi na maneno ya mwenye kuweka wakfu, ikiwa ala wafqi shari, kwa muwafaka wa sheria. Wa illa wajaba taadiluha, ni lazima kuadilisha na kuweka sawa vile vitu vya wakfu, lituwafika almashru, ili wafikiane na lile jambo ambalo linatakiwa kisheria. يقول الشارح الأصل أننا لا نتصرف في الوقف إلا على حسب نص الواقف. هتوزي أصل لكوابا هتوزي تكتمية كتك أولي وقف إسبقوا وكياسي تنص يولي من يكويك وقف. وما لم يوجد فيه نص للواقف فإنه حينئذ يرجع فيه إلى القضاء فيحدده. Kama wakfu ambao hakuna nafsi ya mwenye kuweka wakfu, hapo itarejeshwa kwenye qadha. Hukumu fayuhaddiduhu, itaweka ule mpaka wa wakfu ule. Wabittali lau kudira anna alwaqifa lam yadhkuri nadhira, ikikadiriwa kwamba yule aliweka wakfu hakumtaja yule msimamizi, fa innal qadhi yuayyinu nadhiran lidhalika alwaqfu, kadhi ndiye atakayembainisha huyo mwenye kuangalia wakfu huo. Au mata nadhir, au alikufa yule msimamizi wa ule wakfu, ayana alqadhi nadhiran lilwaqf, kadhi ndiye atakayemweka atakayembainisha sasa huyo msimamizi wa wakfu mwingine. Wa mithluhu aidan law quddira anna alwaqifa أوقف العقار على زيد. لو يكادري وكما من يكويك وقفه عليك وقفه كيوانجك وزيد. ثم بعد ذلك سكت. كش بعد يهب وكنماز. ولم يذكر لمن يكون العقار بعد هذا. حكتاجا نشاناني شو كيوانجا بعد هو زيد. فماذا يفعل به؟ قال طائفة يجعل في جهات البر العامة. يعني alisema kwamba hiki kiwanja ni cha wakfu ya huyu Zaid. Haya Zaid ya kifariki hakubainisha. Eh? Hakubainisha. Hapo anasema itajaliwa wakfu ule utajaliwa katika njia za bir al-amma, misikiti, madaris, mamarakiz. Waqala akharuna yuj'alu fil qaraba. Maulama wengine wanasema ule wakfu sasa utajaliwa ni kwa jamaa zake, jamaa za yule aliyekufa. Walaalla alqawla athani adhharu, pengine hii kauli ya pili ndiyo dhahiri zaidi kwamba itajaliwa bi fil qaraba. Fa inna aba Talha lamma nazala qawluhu ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fajaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akaja Abu Talha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala إن أحب مالي إلي بيروحا, مالي نيبنا سانا كوانغوني بيروحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في القرابة فجعله في قرابته. يعني شامب للوكو هابو بيروحا جيو مالي نيبنا سانا أبو طلحة انتم أكام بيا اجعليه كو جمازاكو إيو وقف وجمازاكو, فجعله في قرابته. قوله وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف. نجو يا ولي مسماميزي ووقفه وانغاليه ولي وقفه وكو هفاذي نكو عميريشا كو ويما, والتعمير بالمعروف كو عميريشا ولي وقفه كو ويما يعني كوزاليشا كماني ونياما أو كماني شامبا أزاليشي. وقبض الريع na kupokea ile ziada. Wa kabli rai'i na kupokea ziada au mavuno kama ni shamba. Wa tamfidhi hii ala almustahiqin na kutekeleza kwa wale wenye kustahiki. Walmuamalati alaihi na kufanya kazi ule wakfu bilmusaka kwa kutilia maji kama ni shamba. Walmuzaraa na kulima. Wataajir na kukodisha. Walmusharaka na kushirikiana. Wa alaihi an yajtahida fi aslahi al-umur, na ni juu ya huyu msimamizi ajitahidi katika yale mambo ambayo yana maslahi zaidi kwa ule wakfu. Yakulu sharih, yajibu ala nadhir ay yutabi'a alwaqfa bilhifdhi wa bitta'mir in fasada minhu shay'un. Ni juu ya ule msimamizi, ni lazima kwa msimamizi afuatilie ule wakfu kwa kuhifadhi na kwa kuamirisha kikiharibika chochote katika wakfu ule. Sawa? Faghallatul waqfi tusrafu awwalan fi ta'miril waqfi wa islahihi. Ziada ule wakfu inatumiwa kwanza katika kuamirisha ule wakfu na kuweka vizuri. Ikiwa ni kitu cha kuingizia nyumba kwa mfano, nyumba ile renti inaingia, jambo la kwanza ni kuangalia ile nyumba, kuiamirisha ile nyumba yenyewe. Kama kuna vitu vimeharibika, ile renti itengeneze, inunue vitu vile. Sawa? Thumma fi tamfidhi nasil waqif. Kisha katika kutekeleza maneno ya yule mwenye kuwekwa wakfu, sasa ipelekwe kwa nani ile renti baada ya matengenezo ya ile taamiri ule wakfu wenyewe. Sawa? Eh. Thumma ma zada ba'da dhalika yaqau fihi al-khilaf as-sabiq. Kisha kitakachozidi baada hapo ndipo itakuja haya, hii ikhtilafu ya maulama iliyopita, kwamba ipelekewe kina nani baada ya huyu. Hal yusrafu fi jihati al-birri al-amma au yakunu fil qarama fil qaraba. Je, inatumiwa katika jiha za wema ambazo ni amma zinazoenea au kwa wale jamaa zake? Walalla al-adhara an yakuna lil-qaraba. Kauli dhahiri zaidi ni kuwa ni kwa hawa jamaa zake ndio wapewe. Hakadha yakumu nadhiru biqabdhi ar-ray'i. Hivi ndivyo anatakiwa asimamie yule mwangalizi, yule msimamizi kupokea ile ziada. Wa bisarfihi ala mustahiqihi, na kuitumia kuwapa wale wenye kuistahiki. Wa bitaajiri alwaqfi, kukodisha ule wakfu ya juzu. Wa biamali ma fihi maslahatu lahu, na kutumia katika kila jambo ambalo lina maslaha ya ule wakfu wenyewe, kama hivyo kuitia rangi ile nyumba kutengeneza vizuri, kama taa zimeharibika anazitengeneza yule msimamizi. Kauluhu wala yahillu bai'u al-mawquf, si halali kuuza kitu kilichowekwa wakfu. Wala yahillu bai'u al-mawquf, si halali kuuza kitu kilichowekwa wakfu. Illa idha ta'attalat manafi'uhu bikharabin au ghairihi, isipokuwa yakiharibika manufaa yake kwa kubomoka ile nyumba au ghairihi au kwa jambo jingine. Hapo ndio yajuzu kuuza, halafu anunue wakfu mwingine, sio auze halafu wale. Sawa? Fayubao, anasema itauzwa. Wa yusrafu thamanuhu fi mithlihi au baadhi mithlihi, thamani yake itatumiwa katika mfano wake ule wakfu, kununua nyumba nyingine. Au baadhi mithlihi, au baadhi ya mfano wake, atafute biashara nyingine. Almuhimu iwe ile wakfu unaendelea. Wa yakunu dhalika albadalu waqfan bimujarradi shira, inakuwa ile badali ya hiyo ni wakfu kwa mujarradi wa kununua. Tumefahamu idhan la yajuzu an yubaa alwaqfu, haijuzu kuuzwa wakfu. بل لا بد من إبقاء عين الوقف بل لازم يبكيش إلى ذاتي إلى وقف ينوي لأنها موقوفة سبو كل كيتو كميوي وقف ومن مقتضى كونها موقوفة ألا تباع ولا توهب كتك مقتضى وكوا كميوي وقف نكوما هكيوزي ولا هكيتولي بوري ولا يتصرف فيها بتصرف ينقل الملك فيها ولا هكيتتميوى matumizi ambayo itabidi ule mulki wake ugurishwe upelekwe mahali pengine pia hilo halijuzu fala yasihu an tujala rahanan mathalan haisihi kujaliwa wakfu ni rahani kwa mfano lianna muktadha rahani an tubaa al-ainu al-marhuna idha lam yusaddidi al-madin sabu muktadha na madhumuni ya rahani ni kuuzwa kile kitu kitakachowekwa rahani asipolipa yule mwenye kudaiwa ha akitolipa mwenye kudaiwa ni kwamba kile kitu kinauzwa kwa hiyo hawezi akaweka rahani nyumba ambayo ni ya wakfu sawa wala yasihu an tujala rahanan mathala illa idha ta'attalat manafiul wakfu isipokuwa yakiharibika manufaa ya ule wakfu walam yumkin ta'muruhu ta'miruhu na haikuwezekana kuamirisha tena fahina idhin yubaa alwaqfu hapo wakfu utauzwa wayudhau thamanuhu fi waqfin yumathiluhu thamani yake itawekwa katika wakfu unaofanana na huo sawa sawa wa min amthilati dhalik ما لو أوقف إنسان على مسجد فروشا لو متوكي وقف بمسكتي فروشا مغدور أو مكابت ثم إن المسجد فرش بفرش أطيب من الأول وأحسن منه كيش أولي مسكتي ولتانيكوا ومكابت يموني مزوري زيد كليكو هايو فإن الفرش الأول قد تعطلت منفعته ile yale makapiti ya kwanza itakuwa manufaa yake yameharibika wabitali madha yufalu bihi yatafanywa nini yale kila yubau imesemwa yatauzwa yale makapiti ya zamani fayusrafu thamanuhu fi manafi'il masjid fahamu thamani yake itatolewa kwa manufaa ya msikiti kama ni bili ya taa ya maji au kimnulie kitu kingine wa qila yusrafu fi masjidin akhar imesema kwamba thamani yake itatumiwa kwa msikiti mwingine yakunu mimma yantafi'u bihadha alfarsh wazi eh walalla alqawl athani adhhar hii kauli ya pili ni dhahiri zaidi kwamba thamani yake itumiwe kwa msikiti mwingine yanunuliwe makapet yapelekwe katika msikiti mwingine kama huu tayari kuna makapiti mazuri zaidi wadhalika lianna maksuda alwaqifi an yusalla ala tilka alfurush sababu maksudia mwenye kuweka wakfu ni kuswaliwa juu ya makapeti hayo wa min thamma fala farqa indahu baina masjidin wa akhar hakuna farqa baina msikiti mwingine na mwingine hakuna farqa yote ni msikiti amma idha kana alwaqfu lam tata'attal manafi'uhu bilkulliya ama ikiwa ile wakfu manufaa yake hayajaharibika kabisa lakinnaha dha'afat dha'fan shadida lakini manufaa yake yamedhoofika sana fahina idhin hal yasihu an yubaa alwaqfu je hapo inasihi kuuzwa ule wakfu qala aljumhur la yasihu an yubaa alwaqfu jumhur wanasema haisihi kuuzwa ule wakfu lianna al-asla adamu bai'ihi sabu asli ni kutouzwa ule wakfu sawa wa hunaka riwayatun fi madhhabi ahmad annahu la ba'sa an yubaa bi nadhari al-qadhi si vibaya kuuzwa kwa sababu kwa maoni ya qadhi qadhi ndiye atakayesikilizwa ushauri wake ويُنقل في محل yanfa'u nafa'an akthara, na utagurishwa kupelekwa katika mahali ambapo manufaa yake yani utanufaisha zaidi. Lianna maqsud alwaqif tilka alghallatu allati tujna min hadha alwaqf, fa maqsudia mwenye kuweka wakfu ni ile ziada inayopatikana kwa wakfu huu, ile natija yake. Fa idha dhafat jidda, ikidhoofika sana manufaa yake, wa amkana naqlu alwaqf ila mautin akhar, takunu ghallatuhu nafi'a, ikiwezekana kugurisha ule wakfu kupeleka mahali pengine ambapo manufaa yake yatanufaisha. Fahinaidhin inda naqli alwaqfi takunu au nakunu kad hakakna maksuda alwaqif, hapo itakuwa tumehakikisha maksudio ya yule mwenye kuweka wakfu, ni kwamba yajuzu jambo hilo. Wazi hadha. Kwa hiyo wakfu hauuzwi wala hautolei bure, isipokuwa manufaa yake yakiharibika yajuzu kuuzwa, halafu thamani yake inarudi pale pale kwenye ule wakfu wenyewe kwa sababu ya kuutengeneza. Alhiba qauluhu wa amma alhiba fahiya tabarru'u bil mali fi hali alhaya, hiba ni kujitolea, kujitolea kwa mali katika hali ya uhai. Alhiba fahiya tabarru'u bil mali fi hali alhaya, ni kujitolea mali katika hali ya uhai. Mtu yuko hai akajitolea mali yake tabarra'a, sawa tabarra'a binaqdin, sawa alijitolea kwa pesa, au tabarra'a bimali min naw'in akhar, au alijolea kwa mali katika sampuli nyingine, sio sio mali, sio cash, kasayara eh, kama gari alitoa wakfu wa gae, alijitolea hiba ya gari kwa markazi hii yetu. Sawa, nzuri, hii ni tabarru. Au bithiabi, au nguo, au nahu idhali, wa hadha tabarru qad yakunu sadaqa, na hii kujitolea hii huwa ikawa ni sadaka, kama lau kana lilfuqara, kama lau ilikuwa ni kwa mafakiri. Wa qad yakunu hadiya, na huwa ikawa pia ni hadiya hii hiba, kama lau kana lilmusawin, watu walio sawa. Wa kilahuma yujaru linsanu alayhi wa yuthab, yote hayo mawili sadaka na hadiya, mtu anapewa thawabu juu yake. Wa kilahuma yujaru linsanu alayhi wa yuthabu, kwa yote hayo mawili mtu analipwa na kupewa thawabu kwa jambo hilo la hiba. Kwa hiyo hiba ni mtu kujitolea mali yake katika hali ya uhai wake. Waqad waradat an-nusus bit-targhib fi sadaqa wat-targhib fi al-hiba wa qismatul mali hala al-hayati la yuqalu laha qismatu miras, kugawanya mali katika wakati wa uhai hakuitwi kama ni kugawanya miras. Nafahamu? Wa inna ma yuqalu laha hiba, isipokuwa hii inaitwa hiba. Mtu kama ana mali zake na ana watoto akawa anagawanya zile mali zake, huyu gari moja, sijui huyu nyumba moja, huyu kadha, huyu kadha, kila mtoto katika watoto wake akagawanya ile mali yake, kudai kwamba ndo tayari ameshagawanya mirathi tarika yake, hii haitwi qismatul mawarith, hii inaitwa nini? Hiba, sababu amegawanya na yeye yuko hai. Safahamu, hii haitwi mirathi, sababu katika sharti za mirathi nini? Mautul muwarithi, ni kufa cha kwa huyu mwenye kurithisha. Hii ni katika sharti ya mirathi. Kwa hiyo akiwa anatoa katika hali ya, ya uhai wake haitwi mirathi, inaitwa nini? Hiba, kwamba amewapa watoto wake hiba, huyu kampa nyumba moja, huyu nyumba moja, huyu nyumba moja, wa hakadha. Na hii ina sharti ya kuwa sawa kwa sawa, hii hiba fi hali alhaya inashati ya kwamba ni sawa kwa sawa, msichana na mvulana sawa kwa sawa, huu nyumba moja na huu nyumba moja, huyu gari moja huyu gari moja, sawa kwa sawa. Si kama katika mirathi lidhakari mithlu hadhi lunthayaini, sawa eh? Katika hali ya hayat ni hiba ni sawa kwa sawa, hakuna huyu mwanamume gari mbili huyu msichana gari moja. Aa, hii ni katika hali ya kufa, sawa. Fa idha qubilat lazimat bil qabdi, ikikabidhiwa italazim kwa kukabidhiwa. Idha takarrara hadha fa innahu la yanbaghi bil insani an yuqassima malahu baina warathatihi, haifai haitakikani kwa mtu kugawanya mali yake baina ya wale wenye kumrithi. Wadhalika liannahu la ya'manu alhawadith allati tahduthu fi mayati, sababu hasalimiki na majanga ambayo yanaweza yakatokea baada yake. Faqad yatihi auladun ba'da dhalik, huwa wakamjia watoto wengine baada ya hapo. Bi an yatazawaja fayurzaqu bi aulad, anaweza akaoa akaruzukiwa na watoto wengine. Kwa hiyo haitafaa kugawanya mali haraka haraka mtu katika hali ya uhai. Waqad yamutu ba'dhu alwarathati qablahu, na huenda wakafa baadhi ya wenye kumrithi kabla yake. Unaona? Waqad yaftaqiru hadha al-abu, na huenda akawa fakiri huyu. Fayu'ridu al-abna'u anhu, alafu watoto wake wakampuuza. Si umetupa wenyewe? Eh, sasa wewe ni fakiri, kila mtoto ana shughuli zake na watoto wake, hamwangalii tena huyu mzee. Wala yaqumu bibirrihi, hawasimamii kumfanyia wema. Fa inna ba'dha al-abna'i mata tadalla'u ila ma fi yadi walidihim qamu birbirrihi wa khidmatihi. Wa amma idha wajaduhu faqiran faqad yu'riduna anhu. Shafahamu? Asema baadhi ya watoto mata tatalla'u ila ma fi yadi walidihim, watakapoona mali iliyopo katika mkono wa mzazi wao, qamu bibirrihi wa bikhidmatihi, wanamfanyia wema, wanamhudumia. Wa amma idha wajaduhu faqiran faqad yu'riduna anhu, wakimpata kwamba ni fakiri, huenda wakampuuza. Wala yaqumuna bikhidmatihi, wala hawatamhudumia. Fayatahassaru ala tawzi'i malihi ala warathatihi, huyu sasa atajuta ile kugawanya mali yake kwa hawa wenye kumrithi na hali bado yuko hai huyu mzazi. Lidhalika fa inna min al-afdal alla yastajila al-insanu fi taqsimi malihi, bora zaidi mtu asifanye haraka kugawanya mali yake katika uhai wake. Wa an yaj'ala dhalika ila Allahi jalla wa ala wa rabbul alamin huwa al-adilu wa huwa alladhi qasama al-amwal au qasama al-mal. Yaqulu Sheikh wa yulahadhu anna fi hadha anna fi ba'dhi ad-duwal la yuqsamu malu bihasabi al-mirathi ash-shar'i, baadhi ya nchi mali haigawanyi kulingana na mirathi ya kisheria. Walakinnahum yaqumuna bitanfidhi al-wasiya, lakini wanatekeleza wasia wa yule maiti tu, kwamba huyu mpeni kadha, huyu mpeni kadha. Fayajibu an yaktuba al-insanu wasiyatan fiha muwafiqatan litaqsimi ash-shar'i lil-mirathi, kwa lazima mtu aandike wasia ambao utakuwa unawafik kigawanyo cha kisheria cha mirathi. Kwa hiyo hii inaitwa hiba ya kutoa mali kabla mtu mwenyewe hajafa, hii inaitwa hiba. Ama akifa sasa wakigawanyiwa wale, ndio inaitwa qismatul mawarif. Hadha wazi. Tukifika kwenye babu al-mawarith, kila mmoja anatakiwa jina daftar, yakunu maahu daftar wa qalam, liannana sanakhudhu babu yani faraid, maddatu al-faraid, wa in kana hadhi ghayr mustaqilla lakin sanakhudhuha ka maddatin mustaqilla. Fahimtum? Tukifika katika babu al-mawarith, tutachukua kama ni mada pekee hii ya faraid, tuisome kama inavyotakiwa biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam.